السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مادة يا ليو تنالزيها لماذا المنهج السلفي فقط؟ ونيني tunaamrishana na kuhimizana kufuata manhaji hii ya kisalafi peke yake. Limadha almanhaju salafiyu faqat, kwa nini tunahimizwa na tunaamrishwa tufuate manhaji hii ya kisalafi peke yake, tusifuate manhaji nyingine? Ash-Sheikh Salim al-Hilali hafidhahullah anasema وقد تضافرت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم على مدح من اتبع سبيل السلف وذم من لم يفعل ذلك. zimekuja dalili nyingi kutoka katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maneno ya masahaba radhi za Mwenyezi Mungu ziwashukie. Zimekuja dalili nyingi kuwasifu au kumsifu mwenye kufuata njia ya hawa watu wema waliopita na kumlaumu asiyefuata njia hiyo. Dalili za Qur'ani na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam na aqwal za masahaba zina msifu anayefuata manhaji hii ya watu wema waliopita na kumlaumu asiyefuata manhaji hii. Wa hadhihi umur tuakkidu wujuba dhalik wa annahu tariqun najat. Asema haya ni mambo ambayo yanathibitisha wajibu wa kufuata manhaji hii ya kisalaf, na kwamba manhaji hii ndiyo njia ya uokovu kama tulivyosema na tulivyotaja hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam za kuonyesha firqa hii na manhaji hii kwamba ndiyo manhaji yenye kuokoka. Dalili ya kwanza inayoonyesha kuwasifu as-salafu salih na kumsifu kila aliyefuata manhaji hiyo ya salafu salih, qala Allahu ta'ala was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu wa a'adda lahum jannatin tajri min tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-'azim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura At-Tauba aya ya 100 anasema na wale waliotangulia wa kwanza ambao ni muhajirin na ansar na wale waliofuatia hao kwa wema, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaelee radhi na wao nao wamwelee radhi, na Mwenyezi Mungu amewaandalia pepo ambazo hupita chini yake mito khalidina fiha, hali ya kuwa ni wenye kudumu katika pepo hizo milele. Dhalika al-fawzu al-azim, huko ndiko kufuzu kukubwa. Hii ni tafsiri ya aya hii. Wajhu dalala min hadhihi al-aya, njia ya ufahamisho wa aya hii, anna rabba al-bariyati athna ala man ittaba khaira al-bariya. Anasema bwana wa viumbe, bwana wa watu amemsifu mwenye kumfuata bora wa watu. أن رب البرية أثنى على من اتبع خير البرية. يعني كما بوانا وواتو يعزمه سبحانه وتعالى أممسيف من يكون فواتا بورا وواتو. فعلم أنهم إذا قالوا قولا فاتبعهم متبع فيجب أن يكون ممدوحا أو فيجب أن يكون محمودا وأن يستحق الرضوان. كما جلكانا كما بواهو wanaposema kauli as-salafu salih, watu wema waliopita wakisema kauli yoyote alafu mtu akawafuata kwa kauli hiyo, fayajibu an yakuna mahmuda, huyo inapasa kuwa mtu huyu ni mwenye kusifiwa na anastahili radhi za Mwenyezi Mungu kwa vile kufuata maneno ya hawa watu wema waliopita. Hii ni kuonyesha jinsi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyowasifu hao watu wema waliopita na kumsifu kila aliyewafuata hao watu wema waliopita. Athani qala jalla thana'u kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawasifu na kuambia salafu salih masahaba ridwanullahi alayhim, nyinyi mlikuwa ni bora ya umma uliotolewa kwa watu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat minnas, mekuwa nyinyi ni umma bora uliotolewa kwa watu. Ta'muruna bil ma'ruf, naamrisha mema. Wa tanhauna 'anil munkar, na mnakataza maovu. Wa tu'minuna billah, na mnamuamini Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii amethibitisha ubora wa masahaba ala sa'iri al-umam, kuliko umma mwingine. Wadhalika yaqtadhi istiqamatuhum ala kulli hal, hiyo inaonyesha msimamo wao, unaonyesha msimamo wa masahaba katika hali zote. Li'annahum lan yazighu 'anil bayda, kwa sababu wao hawatakondoka na kufuata ile njia nyeupe ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amewaongoza. Faqad shahida Allahu lahum annahum ya'muruna bikulli ma'rufin wa yanhauna 'an kulli munkarin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewashuhudilia masahaba kwamba wao wanaamrisha kila jema na wanakataza kila ovu, kila munkar wanaukataza na kila jema wanaamrisha. Wadhalika yastalzimu anna fahamahum hujjatun ala man ba'dahum hatta yarith Allahu al-ardha wa man 'alayha. Hii inalazimisha kwamba ufahamu wa masahaba ni hoja juu ya walio baada yao mpaka Mwenyezi Mungu airithi ardhi na vilivyo juu yake. Aya hii inathibitisha na kulazimisha kwamba ufahamu wa masahaba, jinsi walivyoifahamu Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, fahamu yao ni hoja juu ya waliokuja baada yao mpaka Mwenyezi Mungu airithi ardhi na vilivyo juu yake. Fa in qila, anasema shekhe hafidhahullah, ikiulizwa kwamba hadha amun fil umma la yahtassu bijili sahabati duna man ba'dahum, ikisemwa kwamba aya hii inamaanisha kwamba inaenea katika umma wote, haihusu ile wa masahaba peke yao. Aya hii haiwahusu masahaba peke yao, bali ni am, inaenea kwa umma mzima. Ikiwa kuna swali hilo, kuntu, anasema shekhe, humul mukhatabuna ibtidaan, hawa masahaba ndio waliosemeshwa kwanza. Wala yadkhulu man tabi'ahum biihsanin illa biqiyas au bidalilin kama huwa fi dalili alawwal, wala hawaingii waliowafuata kwa wema isipokuwa kwa qiyas au kwa dalili kama ilivyo katika dalili ya kwanza. Kwa hiyo maswahaba kwanza ndio waliosemeshwa na ndio walioambiwa aya hii kwanza, kuntum khaira umma ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sasa waliokuja baada yao wanaingia kwa qiyas, lakini wao ndio kwanza waliohusiwa na aya hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala taslimi al-umum wa huwa as-sawab, akisema shekhe, pamoja na kuachiliwa kwamba ni'am, nayo ndio sawa kwamba aya ni'am. Fa inna as-sahabata awwalu dakhilin fi shumul al-khitab, masahaba ndio mwanzo walioingia katika kuenea kwa khitabu hii. Kama aya ni'am, na ndio sawa kwamba aya ni'am, inaendelea mpaka siku ya kiyama aya hii, lakini walioingia kwanza katika aya hii, walioelewa kwanza katika aya hii ni maswahaba ridwanullahi alaihim. Fa innahum awwalu man talaqa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam biduni wasita, kwani wao ndio wa mwanzo waliopokea hadithi kutoka na mtume sallallahu alaihi wasallam pasi na wasita wa mtu yote. Wa humul mubashiruna bil wahyi, na wao ndio waliobaana na ule wahyi unaotokana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa hum aula bidukhuli min ghairihim, na wao ni aula, ni bora zaidi kuingia katika aya hii kuliko watu wengine. Wa hum aula bidukhuli min ghairihim idhil awsafu allati wasafahum Allah biha lam yattasif biha ala wajhi alkamali illa hum, kwa sababu sifa ambazo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewasifu nazo masahaba hakusifika nazo sifa hizo kwa njia ya ukamilifu isipokuwa hawa masahaba peke yao. Masahaba hum aula bidukhuli min ghairihim. Kwa nini? Kwa sababu sifa ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifu nazo hawa masahaba hakusifika nazo kwa njia ya ukamilifu isipokuwa hawa masahaba peke yao. Famutabaqatul wasfi liwaqi'il hal shahidun ala annahum ahaqqu min ghairihim bil madhi. Anasema ile kuwapi sifa kuwafikiana na hali iliyokuwa nayo, hali waliokuwa nayo masahaba, hii ni ushahidi tosha kwamba masahaba wana haki zaidi kwa aya hii kuliko wengineo kwa kusifiwa. Yuwadhihu dhalika ad-dalilu thalith, huweka wazi hilo dalili ya tatu inaweka wazi kwamba masahaba ridwanullahi alaihim ndio waliosifiwa kwanza katika aya hii, kwani mtume sallallahu alaihi wasallam naye pia aliwasifu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora ya watu ni karne yangu masahaba. Khairun nasi qarni, bora ya watu ni karne yangu, ni watu walioko katika karne yangu ambao ni masahaba. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao wanawafuatia hao ambao ni tabi'un. Thumma alladhina yalunahum, kisha ambao wanawafuatia hao ambao ni atba'u tabi'in. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii anawasifu masahaba moja kwa moja kwa kusema khairun nasi qarni, bora ya watu ni hawa watu walioko katika karne yangu ambao ni masahaba ridwanullahi alaihim, kisha wale wanaowafuatia hao, kisha wanaowafuatia hao. Thumma yajiu qaumun tasdiqu shahadatu ahadihim yamina wa yaminuhu shahadatahu, kisha watakuja watu ambao shahada ya mmoja wao inatangulia yamini yake au yamini yake inaitangulia shahada yake. Hal alkhairiyatu almuthbata lijili sahaba fi alwanihim au ajsamihim au amwalihim, je ubora uliothibitishwa kwa hawa masahaba ni kwa rangi zao au mili yao au mali zao? Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema khairun nasi qarni, bora ya watu ni karne yangu, sasa ule ubora aliyothibitisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii ni kuwasifu masahaba au ni ubora ulio katika masahaba kwa rangi zao au kwa miili yao au kwa mali zao ni ubora gani? La yasuku aqilun faqih alkitaba wassunna anna shay'an min dhalika ghayru maqsud. Anasema Sheikh hafidhahullah, Sheikh Salim hafidhahullah, anasema hatii shaka mwenye akili anayejua Qur'ani na hadithi kwamba moja katika hayo matatu tuliyoyataja halikukusudiwa katika aya, katika hadithi hii haikukusudiwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasifu ubora katika miili yao au katika rangi zao au katika mali yao. Hakuna lolote katika haya mambo matatu yaliyokusudiwa katika hadithi hii. Lianna alkhairiyyah fi alislam miqyasuha taqwa alqulub wal amal salih, kwa sababu ubora katika Uislamu mizani yake ni takwa, ni uchaji Mungu katika nyoyo za watu, wal amalu salih, na amali njema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mtukufu wenu kwa Mwenyezi Mungu ni yule mchaji wenu, bora zaidi kwa uchaji Mungu, huyu ndio mtukufu inda Allah. bei za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokusa makusudio yake katika hadithi khairun nasi qarni ni kwamba bora ya watu ni karne yangu kwa uchaji Mungu na kwa amali salih walizokuwa wakizifanya maswahaba ridwanullahi alaihim, kwani wao ndio waliopigana vita mbalimbali kuleta Uislamu na kuliweka juu kalima tauhid. Ndio hao maswahaba waliopigana vita bega kwa bega na Mtume sallallahu alaihi wasallam ili kuliweka juu kalima tauhid. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema khairun nasi qarni, anakusudia kwamba wao ndio waliokuwa wachaji Mungu, wao ndio waliofanya amali saliha nyingi kwa kuliweka juu kalima tauhid. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, Mwenyezi Mungu haangalii sura zenu, picha zenu na mali zenu, lakini Mwenyezi Mungu anaangalia nyoyo zenu na amali zenu. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, lakini Mwenyezi Mungu anaangalia nyoyo zenu ziko vipi, nyoyo zenu ni safi, nyoyo zenu zina takwa na amali zenu ni njema au amali zenu ni mbaya, ndivyo anavyoangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haangalii sura ya mtu, haangalii vazi la mtu, haangalii mali ya mtu ana mali kiasi gani, isipokuwa anaangalia moyo wake mtu una takwa, amali zake ni nzuri, ndivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyoangalia. ولقد نظر الله الى قلوب صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها خير قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم. anasema Sheikh Salim al-Hilali hafidhahullah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziangalia nyoyo za maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akazikuta kwamba ni nyoyo bora kuliko waja wengine baada ya moyo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu fahman la yudrikuhu al-lahiqun, kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapa maswahaba fahamu ambayo hawakuipata watu waliokuja baada yao. Walidhalik fama ra'ahu as-sahabatu hasanan fahuwa inda Allahi hasan wama ra'ahu as-sahabatu sayyan fahuwa inda Allahi sayy. Kwa hivyo jambo ambalo masahaba wameliona kwamba ni zuri, jambo hilo mbele za Mwenyezi Mungu ni zuri, na jambo ambalo masahaba wameliona kwamba ni baya mbele za Mwenyezi Mungu jambo hilo pia ni baya, kuonyesha kwamba masahaba wamepewa fahamu ambayo hawakupewa watu wengine baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha ni masahaba waliopewa fahamu hiyo na waliopewa takwa kubwa zaidi na waliopewa amali saleh. Kwa hiyo ni wajibu wetu kufuata manhaji hii ya masahaba ridwanullahi alaihim, kwa sababu wao ndio walioifahamu vizuri Qur'ani, wao ndio waliofahamu vizuri hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu inna Allah nadhara ila qulubil ibad فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه. Anasema as-sahabiyu al-jalil Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameangalia nyoyo za waja, akaukuta moyo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moyo bora kuliko waja wengine wote. فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد, akaukuta moyo wa Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم ni moyo bora kuliko nyoyo nyingine za waja wengine. fastafahu linafsi, kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamkhitari Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم kwa nafsi yake. fabta'athahu bi risalatihi, akampa utume wake. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم, kisha akaangalia katika nyoyo za waja baada ya moyo wa Muhammad صلى الله عليه وسلم. فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد, akakuta nyoyo za masahaba wa Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم ni nyoyo bora kuliko waja wengine. fajalahum wuzaraa nabiyyi, akawajalia masahaba ni mawaziri wa Mtume wake. yuqatiluna ala dini, wanapigana juu ya dini yake. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآوه سيئا فهو عند الله سيء. فهو وليو ليونا وإسلام أمون ما صحابة جابوا أنه ليونا ما صحابة نزوري جابوا هيلو بيزم نعزموه نزوري نجابوا أنه ليونا هو نبايا فهو عند الله سيء جابوا هيلو بيزم نعزموه فيها نبايا. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والطيالسي في مسنده والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه موقوفا بإسناد حسن. في أي مفكوة فأبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ أنا سمع أبو جحيفة للمبيع علي جئنا كتاب كنجينة كتاب كنجينة قال لا إلا كتاب الله حسنا كتاب كنجينة اسبقوا كتاب تمنع زمونه أو فهم أعطيه رجل مسلم أو فهم أن يفوى أنتم إسلام أو ما في هذه الصحيفة أو ما يليه كتك صحيفة هي جزته هي أو كتابه هي دفتره هي. قلت فما في هذه الصحيفة بموجعني أن يفك دفتره هي. قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم لكافر ديا نكمكموا أنت من يكتكوا نجمو نجيني هواوي مسلم وكموا كافر. وبذلك يكون فهم الصحابة للكتاب والسنة حجة على من بعدهم إلى آخر هذه الأمة. وهذا يتقوى أفهام وصحابة جنس وليفهام القرآن والسنة لحجة جوية وليبعد ياو فكمش وأمه. ولذلك فهم شهداء الله في الأرض فهاموا يا مصحابة رضوان الله عليهم جنس وليفهاموا القرآن والسنة لحجة جوية وليبعد ياو بقى مش وأمه. لا هو كوازي هيلي حد دليله هي أنه من يعزمه سبحانه وتعالى نسمع وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كما هيبيو تمكو جاليني نيني مصحابة لأمة وسطا أمة معدليف لتكونوا شهداء على الناس إلي موينيني لمشاهيدي جوياواتو ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعاوي متومي جويينو لمشاهيدي متومي آوي لمشاهيدي جويينو نعيني موي لمشاهيدي جوياواتو. نعزمه سبحانه وتعالى كتك آية هي أموجعليا مصحابة ومن خيارا عدولا لبورا لنواديليك. لقد جعلهم المولى عز وجل خيارا عدولا نعزمه سبحانه وتعالى أموجعليا مصحابة لبورا لنواديليك فهم أفضل الأمم. كل مصحابة لبورا وأم زوت وأعدلها لنواديليك زيد كلك أم زوت في أقوالهم وأفعالهم وإرادتهم كتك من نياو نكتك في تنبياو نكتك كتكواو. ولذلك استحقوا أن يكونوا شهداء على الناس. وهذا ديو مستحيك مصحابة قوة لمشاهيد جوياوات ورفع ذكرهم وأثنى عليهم نعزمه سبحانه وتعالى أمينوا وتجواه ناك وسيفوا وتقبلهم بقبول حسن نعم وقبالي وقبالي بزوري. والشاهد المقبول عند الله نشاهد من يقبلي وميزم نعزمه هو الذي يشهد بعلم وصدق ليولي أباي أنا شهدية وعلم نوكيل فيخبر بالحق مستندا إلى علمي ويؤنى يلزي حقي هل يكتجمي علمي كما قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون إلا من يشهدي حق فحق نحلواه وجوز ونجوى. فصحابة رضوان الله عليهم واوني عالواه ونوجوز كميل ونشهدي فحق واوني مورا واوني وعدليف نواه ونوجوز كميل لما علماء. فإذا كانت شهادتهم مقبولة عند الله فلا ريب أن فهمهم للدين حجة على من بعدهم. وهي إكيما وشاهدوا وصحابا ويقبلوا بإذا من يعزمون حفنا شاكا وما كفهموا كواه ديني لحجة جوية وليبعد ياهم إكيما ushuhuda wao, ushahidi wao ni makbula inda Allah, ni wenye kukubaliwa mbele za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hapana shaka kwamba kufahamu kwao jinsi walivyoifahamu dini ni hujja ala man ba'dahum, juu ya walio baada yao. Lianna hadhihi alaya athbatat ad-dalala mutlaqan, kwa sababu aya hii imethibitisha ufahamisho huo kwa hali zote. Pia anasema Sheikh Salim hafidhahullah, wal ummatu lam tu'addil jilan mutlaqan illa jil as-sahaba, umma haukufanya umma wowote kwamba ni muadilifu isipokuwa umma wa masahaba. Fa inna ala sunnati wal jamaa addaluhum ala al islah wal umum, wa li ahli sunna wal jamaa wamewafanya masahaba kwamba ni waadilifu kwa hali zote. Fa akhadhu anhum riwayatan wa dirayatan min ghairi istithna, wa wamechukua hadithi kutokana na wao, wamechukua ilmu kutokana na masahaba kwa kupokea na kwa kujua, min ghairi istithna, kasi na kujua lolote, bi khilafi ghairihi, kinyume cha isiyo kwa masahaba. Falam yu'addalu, hawakufanya waadilifu, illa man sahat imamatuhum wa thabatat adalatuhum, ila mtu ambaye umesihi uimamu wake na umethibiti uadilifu wake. Wasio kuwa masahaba si kwamba ni wote waadilifu, isipokuwa mtu ambaye umethibiti uadilifu wake kwa ushahidi kamili kwa maulama au umesihi uimamu wake, huyu ndio itakuwa muadilifu. Ama masahaba fa kulluhum udul, wote ni waadilifu, kwa ta'dilu min Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwanza ndiye aliyeteremsha uadilifu wa masahaba. Yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeteremsha aya za kuwasifu masahaba ridwanullahi alayhim kwamba ni waadilifu. Kwa hiyo wao wote masahaba ala al-islah wa al-umum, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewafanya ni waadilifu, na al-sunna wal jamaa na wamewafanya ni waadilifu, wakachukua kwao kutokana na wao hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam riwayatan wa diraya. Ama waliokuja baada yao si waadilifu wote, isipokuwa yule mtu ambaye umesihi imamu wake na umethibiti uadilifu wake. Fathabata bihadha anna fahma sahabati hujjatun ala ghairihim fi tawjihi nusus alkitabi wassunna, imethibiti kwa hivi kwamba ufahamu wa masahaba ni hoja juu ya wasiokuwa hao katika kuelekeza nususi za Qur'ani na hadithi. Walidhalik umira bitibai sabilihi, kwa hivyo ndio imeamrishwa watu wafuate njia yao, watu wafuate manhaji yao. Yuwadhihu dhalika ad-dalilu al-khamis, huweka wazi hilo dalili ya tano. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema wattabi' sabila man anaba ilayya, fuata njia ya waliorudi kwangu. Wattabi' sabila man anaba ilayya, sura Luqman aya ya 15. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaamrisha na kusema wattabi' sabila man anaba ilayya, fuata njia na muongozo na manhaji ya waliorudi kwangu. Wa kullu min as-sahaba radiyallahu anhum munibun ila Allah, na kila mmoja katika masahaba radiyallahu anhum ni mwenye kurejea kwa Mwenyezi Mungu. Fahadahumullahu ila at-tayyib min al-qawl was-salih min al-amal, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewaongoza kwenye maneno mazuri na akawaongoza kwenye amali nzuri, amali njema, bidalili qawlihi ta'ala walladhina ijtanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra fabashir عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك هم اولو الالباب. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akiwasifu as-sahaba ridwanullahi alayhim anasema na wale ambao wamejiepusha na taghut, masanamu ayaabuduha, kuyaabudu, wa anabu ila Allah, na wakarejea kwa Mwenyezi Mungu, lahumul bushra, wana pepo. Fabashir ibad, kwa hiyo wape habari za furaha waja wangu, alladhina yastami'una al-qawla, ambao wanasikiliza maneno, fayattabi'una ahsana, wakafuata maneno mazuri, ulaika hum ulul albab, hao ndio wenye akili. Fawajaba ittiba'u sabilihim fil fahmi li dinillahi kitaban wa sunna, kwa hiyo yapasa kufuata njia yao, yapasa kufuata muongozo wao, yapasa kufuata manhaji yao katika kufahamu dini ya Mwenyezi Mungu, Qur'ani na hadithi. Walidhalika haddada Allahu man ittaba'a ghayra sabili, kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametoa tahdid na kutisha, kuwatisha waliofuata isiyokuwa njia yao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatoa tahdidi kwa waliofuata njia nyingine isiyo kuwa njia ya masahaba, isiyo kuwa manhaji ya masahaba. Ametoa tahdidi na kuwatisha bi jahannam, kwamba kuna jahannam wa bi'sal masir, na baya marejeo ni jahannam. فوجب اتباع سبيله في الفهم لدين الله كتابا وسنة، ولذلك هدد الله من اتبع غير سبيلهم بجهنم وبئس المصير. إن عزمه سبحانه وتعالى أبتوا تشيو ووسيو فواتا ديا مصحابا وفواتا ديا نجينة وابا مارديو ياو لجهنم. يوضح ذلك الدليل السادس، هو فوازه له لا تهديد دليل يسيتا. إن عزمه سبحانه وتعالى نسيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatoa tishio na kusema mwenye kumpinga mtume baada ya kumbainikia uongofu na akafuata isiyo kuwa njia ya waumini, ويتبع غير سبيل المؤمنين لا كفوات إسيو كوان جي يا وومن أكفوات منهج إسيو كوان منهج يا وومن. من المؤمنون هنا لكن ناني وومن أفا ما صحابة رضوان الله عليهم أكفوات منهج إسيو كوان ما صحابة نوله ما تولى ونصله جهنم نتتمتي متوني وساءت مصيرا بايا مرجعون متوني. وجه الدلالة من الآية أن الله توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين. نعزمه سبحانه وتعالى أمتوى مقامي ومقوبة ووسيوفوات جي إسيوك ويوم نتوى نيفوات إسيوك ومنهج ومصحابة، فدل على أن اتباع سبيلهم في فهم شرع الله واجب ومخالفته ضلال. وهو أكفهميش فاما كفواتا جي ياو كفواتا منهج ومصحابة كتك كفهام شريع نعزمه واجب نكوي خالف نكوي فينغا جياهيو نكوي فينغا منهجه نيوكوتيه. وجه الدلالة من هذه الآية نعزمه سبحانه وتعالى كتك وجه الدلالة آيهي وانبا من كفوات منهج ومصحابة كتك كفهام كفهام شريع نعزمه كوي فواتا جياهيو نمنهجه نواجب نكوي خالف منهجه نيوكوتيه. فإن قيل إكيوليزوا هذا استدلال بدليل الخطاب، هي لكتكوى دليل ودليل يا خطاب يعني مفهوم مفهوم يا خطاب وليس حجة، مفهوم المخالفة في حجة. قلت هو دليل، هي دليل ودونك دليل، ودونك الدليل نتكوى دليل نجيني دليل نجيني عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذه الآية أسمع للمبيع عمر بن الخطاب وآياه نعزمه سبحانه وتعالى نسمع سيدي بايا جويينو كفنغوز صالة مكيو غوفا كفتني ونوالي وليو كفورو مكيو أنا خوفو سيدي زوري سيدي بايا كفنغوز صالة. آية yatoa ruhusa ya waumini wapunguze sala ikiwa kuna hofu, ikiwa kuna vita maadui wa Waislamu, si vibaya kupunguza sala. Faqad amina an-nasu, sasa swali ni kwamba sasa hivi watu wamepata salama, hakuna hofu. Sasa vipi watu wanaendelea na aya hii ya kupunguza sala? Kwa nini watu bado wanaendelea na ruhusa hii ya kupunguza sala wakiwa safarini, pamoja na kwamba sasa hivi kuna amani, hakuna hofu, hakuna vita? Qala Umar ajibtu mimma ajibtu fasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalika, nimeshangaa katika nilivyoshangaa nikamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam hilo. Faqala, Mtume akasema sadaqatun tasaddaqa Allah biha alaykum faqbalu sadaqatahu, hiyo ni sadaqa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupeni, kwa hiyo ikubalini sadaka yake. Sasa katika aya hii laqad fahima as-sahabiyani Ya'la ibn Umayya wa Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma min hadhihi al-aya anna qasra as-salati muqayyadun bi shartil khawf, masahaba hawa wawili Ya'la ibn Umayya na Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma wamefahamu kutokana na aya hii kwamba kupunguza sala kunawekewa sharti ya hofu, mpaka kuwe na hofu au kuwe na vita ndio watu wanaruhusiwa kupunguza sala. Fa in amina an-nasu fala budda min al-itmam, ikiwa watu wako katika amani ni lazima wakamilishe sala. Sala ya rakaa 4 lazima waikamilishe rakaa 4 zile zile. Wa hadha huwa dalilul khitab almusamma bi mafhumil mukhalafa, hii ndio dalilul khitab yenye kuitwa mafhumul mukhalafa. Kwa hiyo maswahaba walifahamu hivi, ndio Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akajibu kwamba hii ni sadaka, ni ruksa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa, kwa hiyo ikubalini sadaka yake, ikubalini ruksa yake. Kwa hiyo ni ruksa ambayo inaendelea mpaka siku ya kiyama kwa msafiri, inajuzu kwake kupunguza swala za rakaa 4 kuziswali rakaa 2 2 ila yaumil qiyama, sio kwamba ni sharti ya hofu peke yake, bali hata kukiwa na amani ni ruksa kwa msafiri apunguze swala za rakaa 4 kuziswali rakaa 2 2 ila yaumil qiyama. Hido wasaala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa aqarrahu ala fahmihi. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam fa aqarrahu ala fahmihi, Mtume akamtuliza juu ya fahamu yake. Walakinahu bayyana lahu anna dhalika ghayru mu'tabarin huna, lakini Mtume sallallahu alayhi wa sallam akambainishia Umar kwamba hilo halizingatiwi hapa, hilo la hofu halizingatiwi hapa. Li anna Allah tasaddaqa alaykum faqbalu sadaqata, kwa sababu Mwenyezi Mungu amekupeni sadaka ya jambo hilo, ni ruksa amekupeni, kwa hiyo ikubalini ruksa yake na sadaka yake. Walau kana fahmu Umar la yasihu lama aqarrahu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ibtida'an, law ingekuwa fahmu ya Umar haisihi, Mtume sallallahu alayhi wa sallam asingemtuza na kumthibitisha hapo mwanzo. Thumma wajjahahu hadha at-tawjih, kisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndio akamuelekeza mwelekezo huu. Walaqad qila at-tawjihu far'ul qabul, imesema kwamba at-tawjih ni utanzu wa kukubaliwa. دليل يقين عن جابر عن أم مبشر رضي الله عنهما أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل أهل أحد النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها. imepokewa na Jabir an ummi Mubashir radhiyallahu anhuma kwamba alimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema mbele za Hafsa kwamba haingii yoyote motoni Mwenyezi Mungu akitaka katika ashabu shajara, watu wa mti, wale ambao wamempa bai'a Mtume sallallahu alaihi wasallam chini ya mti hawataingia motoni. La yadkhulu ahadun an-nara in sha Allah min ashabi ash-shajara alladhina bay'u tahtaha, hataingia yoyote motoni akitaka Mwenyezi Mungu katika maswahaba wale waliompa bai'a Mtume sallallahu alayhi wasallam chini ya mti. Qalat bala ya rasul Allah, akasema kwa nini ya rasul Allah? Faqalat Hafsa wa in minkum illa waridha, Hafsa akasoma aya hii, hakuna yoyote katika nyinyi ila ni mwenye kuingia moto. Suratu Maryam aya 71 Mwenyezi Mungu anasema wa in minkum illa waridha, Hafsa akatoa aya hii kwamba ni dalili ya kwamba watu wataingia motoni, wowote yoyote katika sisi au katika maswahaba pia wataingia motoni. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema qad qala Allahu azza wa jalla, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, kisha tutawaokoa wale waliomcha Mwenyezi Mungu na tutawaacha madhalim ni wenye kuingia katika moto ule. Thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, kisha tutawaokoa wale waliokuwa na takwa na tutawaacha wale madhalim wenye kufidikia katika moto. Hapa laqad fahimat ummul mu'minina Hafsa radhiyallahu anha anna al-wurud li jami'in nas, ummul mu'minina Hafsa radhiyallahu anha amefahamu katika aya hii kwamba ile wurud inaingia, watu wote wataingia pale. Wa annahu bi ma'na ad-dukhul, kwamba hii wurud ina maana ya kuingia. Hafsa ummu almu'minin alifahamu katika aya hii wa in minkum illa waridha, kwamba ile wurud ina maana ya kuingia, hakuna yoyote katika nyinyi ila ni mwenye kuingia katika moto. Fa azala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ishkalaha bi tamam alaya, mtume sallallahu alayhi wasallam akaondosha mushkili wake kwa ukamilifu wa aya hii. Thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, kisha tutawaokoa wale ambao wanatakwa wamemcha Mwenyezi Mungu na tutawaacha wenye kudhalim ni wenye kufidikia katika moto. Fa rasulullah sallallahu alayhi wasallam aqarraha ala fahmiha ibtida, mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuza pale bibi Hafsa juu ya ufahamu wake kwanza. Thumma wallaha laha anna ad-dukhul al-manfiya ghayru al-wurud al-muthbat, kisha akamwekea wazi kwamba kule kuingia kuliko kanushwa pale si ile urudi ile urudi iliyothibitishwa pale, kule kupita kuliko thibitishwa pale sio kuingia kuliko kanushwa. Wa anna al-awwala khasum bis-salihin al-muttaqin, na kwamba ile ya kwanza ni khas, ni yenye kuwahusu wale watu wema wenye takwa, ndio ambao wataokolewa. Walmuradu bihi nafyu al-adhab, maksudio yake ni kukanushwa adhabu. Fahum yamuruna minha ila aljanna, kwa hiyo watu wema maswahaba na watu wema wenye takwa watapita pale katika sirat, katika njia ile kuelekea peponi, watapita pale. Wa in minkum illa waridha, hakuna katika nyinyi ila ni mwenye kupita pale katika sirat ila aljanna, kuelekea peponi kwa hao watu wema. Duna ayyamasahum su'u wa adhab, bila kuwapata wao ubaya wote au adhabu yoyote. Wa baqi an-nasi ala khilafi dhalik, na watu wengine waliobakia ni kinyume cha hao. Kwa hiyo aya inamaanisha kwamba wale watakaookoka, wale wenye takwa ndio watakaookoka na kuingia motoni pale. Watapita tu pale, lakini wataokolewa na kuingia motoni. Wao watapita njia ya kwenda peponi moja kwa moja, wale watu wema ambao wana takwa walioelezewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba wataokolewa pale. Kwa hiyo almuradu bihi nafyu aladhab fahum yamuruna minha, wao maswahaba na watu wema wenye takwa watapita pale ila aljanna, kuelekea peponi. Duna ayyamasahum su'un wa adhab, bila kuwapata wao ubao wote au adhabu yoyote. Wa baqi an-nasi ala khilafi dhalik, na baqi ya watu wengine ni kinyume cha hivyo. Fathabata walillahi alhamdu wal minna anna dalila alkhitabi hujjatun yu'tamadu alayhi, kwa hiyo imethibiti walillahi alhamdu kwamba dalili ya khitab mafhumu almukhalafa ni hujja ambayo inategemewa. Wa yu'awalu fil fahmi ilayhi, na inategemewa na kurudiwa katika kufahamu. Nahika anna qawlahu ta'ala wa yattabi ghayra sabili almu'minin laysa dalila alkhitab, pia hapa anakwambia kwamba wachilia mbali hivyo neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na akafuata isiyo kuwa njia ya waumini, hii si dalili ya khitab, hii si mafhumu almukhalafa, hii si mafhumu almukhalafa. Hii inaelezea moja kwa moja kwamba wanaofuata isiyo kuwa njia ya masahaba basi wanafuata njia za upotevu. Wa yattabi ghayra sabili almu'minin, aya tuliyoisoma hapo nyuma kwamba wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, hii ni dalili moja kwa moja si mafhumu al-mukhalafa. Wa innama huwa ihtijajun bi taqsimin aqli, hiyo ni hoja pekee kwa taqsimu ya kiakili. Li'annahu laysa bayna ittiba'i sabili al-mu'minin wa ittiba'i ghayri sabilihim qismun thalith, kwani hakuna baina ya kufuata njia ya waumini ambao ni masahaba na kufuata njia ya isiyokuwa njia yao, hakuna qismu thalith, hakuna fungu jingine la tatu. Laysa baina ittiba'i sabili almu'minin wa ittiba'i ghayri sabilihim qismun thalith, hakuna baina ya kufuata manhaji ya masahaba na kufuata manhaji nyingine isiyokuwa ya masahaba, hakuna qismu thalith, hakuna kigawanyo kingine cha tatu. Vigawanyo ni viwili, ima kufuata manhaji ya masahaba ambayo ni wajibu kufuata, au kufuata manhaji nyingine ambayo watu wanaamrishwa na kukatazwa kufuata manhaji nyingine isiyokuwa ya masahaba, hakuna fungu nyingine la tatu. Fa idha harrama Allahu jalla jalaluhu ittiba ghayra sabilihim wajaba ittiba sabilihim, Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapoharamisha kufuata isiyo kuwa manhaji ya maswahaba, hapo ni wajibu kufuata manhaji ya maswahaba. Wa hadha wadhihun la yastabih, hii ni wazi haitatizi. Nadhani imeeleweka aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inayoamrisha kufuata manhaji ya maswahaba na inayokataza kufuata manhaji isiyokuwa ya maswahaba, na hakuna manhaji nyingine isiyokuwa mbili hii. Ima ni kufuata manhaji ya maswahaba ambayo ni wajibu kufuata manhaji hii, au vinginevyo ni kufuata manhaji isiyokuwa ya maswahaba ambayo ni upotevu. Watu wanakatazwa na kuhadharishwa kufuata manhaji nyingine isiyokuwa manhaji hii ya maswahaba. Fa in qila, anasema Sheikh Salim hafidhahullah, ikisemwa, ikiulizwa, fa inna baina alqismaini qisman thalithan, baina ya hivi viganyo viwili kuna kigawanyo kingine cha tatu, wa huwa adamu litibai aslan, nayo ni kutofuata fungu lolote kabisa. Mtu hafuati fungu lolote katika haya mafungu mawili. Kultu hadha min auhani ma natakat bihi al-uqul, anasema Sheikh hafidhahullah, hii ni katika nyonge ya akili zilivyotamka. Li anna adam al-ittiba'i aslan huwa ittiba'un li sabil, kuna fungu jingine la tatu. Kama mtu hakufuata fungu lolote katika haya mawili, itakuwa ni fungu la tatu. Anasema Sheikh Abdullah, hii ni katika auhani, ni katika nyonge zaidi ya akili ilivyotamka. Kwa sababu adamu litibai aslan, kutofuata kabisa, huwa tibau lisabili ghairihim, huko ndiko kufuata isiyo kuwa njia ya masahaba. Kutofuata manhaji yoyote ndio kutofuata manhaji isiyokuwa manhaji ya maswahaba. Qawlan wahidan, qawli moja, li qawlihi ta'ala, famadha ba'da alhaqqi illa aldhalal, hakuna baada ya haqqi isiyokuwa upotevu tu. Fa anna tusrafun, haqqi ni moja tu, haqqi ni moja tu, hakuna haqqi nyingine. Kwa hiyo mtu afuate manhaji ya maswahaba ambayo ndio haqqi, au afuate manhaji nyingine ya upotevu, hakuna nyingine zaidi ya hapo. Fa in qila, ikiulizwa tena hapo, anasema fathabata annahuma qismani la thalitha lahuma, kwa hiyo imethibiti hapo kwamba ni mafungu mawili tu, hakuna fungu la tatu. Ima kufuata manhaji ya maswahaba ambayo ndio ya haki, ambayo ni wajibu kufuata, au kufuata manhaji nyingine ambayo ni upotevu. Fa in qila, ikiulizwa tena, la nusallimu anna ittiba'a ghayra sabili almu'minin mujibun li hadha alwa'id bal huwa ma'a mushaqqati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ikiulizwa tena, anasema hatusalimishi, hatukubali kwamba kufuata isiyo kuwa njia ya waumini, kufuata isiyo kuwa njia ya waumini mujibu li hadha alwa'id, ni kwenye kuthibitisha makamio haya ya Mwenyezi Mungu. Bal huwa ma mushaqqati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, bali makamio hayo ni pamoja na kumpinga mtume sallallahu alayhi wasallam. Fala yalzamu hurmatu ittiba'i ghayri sabili almu'minina mutlaqan, kwa hiyo si lazima uharamu wa kufuata isiyo kuwa njia ya waumini kabisa. Bal idha kana ma al-mushaqqa, bal itakapokuwa pamoja na kumpinga mtume sallallahu alayhi wasallam. Swali linasema, ikiwa mtu anasema kwamba hatusalimishi, kwamba hatukubali kwamba kufuata isiyokuwa manhaji ya maswahaba ndiko kunakothibitisha adhabu hii aliyoitaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isiyokuwa kumpinga mtume sallallahu alaihi wasallam ndiko ambako kunathibitisha makamio haya na adhabu hii aliyoitaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Jawabu ni kwamba kultu ma'lumun anna al-mushaqqata muharramatun bi-infiradiha, ni jambo lenye kujulikana kwamba kule kupinga, nafsi ya kupinga ni kwenye kuharamishwa peke yake, mustaqillatun binafsiha, peke yake kule kupinga kuna haramishwa, liijabi alwa'idi alaiha, kwa sababu ya kuthibitisha makamio juu yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa man yushaqiqir rasula wa man yushaqiqil laha wa rasulahu fa inna allaha shadidul iqab, mwenye kumpinga Mwenyezi Mungu na mtume wake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mkali wa adhabu. فدل أن الوعيد على كل منهما بانفراده هنا فهمشا كما يلي مكميو يا عذاب yanapasa kwa kila moja katika haya mambo mawili pekee kumpinga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumpinga Mtume sallallahu alaihi wasallam kila moja katika hilo linathibitisha na kuwajibisha makamio na adhabu wa anna hadha alwasfa yujibu alwa'ida bimufradihi na kwamba sifa hii ya kupinga inathibitisha makamio na adhabu pekee wa yadullu ala dhalika umurun na ufahamisha hayo mambo mengi minha أن اتباع غير سبيل المؤمنين لو لم يكن محرما بانفراده كفواتا جيا يوسيوك وومن كفواتا منهج يسيوك ومصحابة لو إنجكوا في حرام فكياك لم يحرم مع المشاقة كسائر المناجات إسنج حراميشة فمجنا كفينجا لو إنجكوا كفواتا إسيوك ومنهج يمصحابة nafsi yake sio yenye kuharamishwa lam yuharram ma almushaqa isinge haramisha pamoja na kupinga halafu anna tibaa ghairi sabili almu'minin kufuata isiyo kuwa njia ya waumin ambayo ni manhaji ya masahaba law lam yadkhul bi infiradihi fil wa'idi law isingeingia pekee katika makamio hayo lakana laghwan la faidata fi min dhikrihi ingekuwa ni laghu hakuna faida ya kutajwa فثبت أن عطفه علة مستقلة كالأول كيو يمثبتي كما إلي عطفياك كوعطفش كواك لسباب بكي أمبايو يواجبش عذاب إلي كوعطفش كسما ويتبع غير سبيل المؤمنين إلي عطف إلي بكي إلي إنا فهمش كما لسباب بكي إنا يثبتش عذاب فإن قيل إتيوليزتين لا نسلم أن الوعيد لمن اتبع غير سبيل المؤمنين مطلقا hatukubali kwamba yale makamio na adhabu ni ya mwenye kufuata isiyokuwa njia ya waumin mutlaqan bal ba'da ma tabayyana lahu alhuda bal ni baada ya kumbainikia uongofu لأنه ذكر مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم وشرط فيها تبين الهدى kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja katika aya kumpinga Mtume sallallahu alaihi wasallam na akaweka sharti ya kwamba mpaka ubainike uongofu mtu umbainikie uongofu thumma atafa alaiha ittiba' ghaira sabili almu'minin thumma atafa alaiha ittiba' ghairi sabili almu'minin kisha akautufisha juu yake kufuata isiyo kuwa njia ya waumini فيجب أن يكون تبين الهدى شرطا في الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين فهي حقا ينفاسا كوا كبينك ونغوك لشرط يالي مكاميو جو يكفوات جي يسيو كوا وميني سمي سوالي كما لمهلويك أنا سيما كواما ile adhabu na makamio aliyoyaweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya mwenye kufuata isiyo kuwa njia ya waumin ni baada ya kumbainikia uongofu kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja mushaqata rasuli sallallahu alaihi wasallam kwanza ametaja kumpinga mtume sallallahu alaihi wasallam alafu akaweka sharti min baadi ma tabayyana lahu alhuda baada ya kumbainikia uongofu kisha ndio akaukufisha na kufuata isiyo kuwa njia ya waumini kwa hiyo hapa inawajibisha kuwa tabayyunul huda ile kumbainikia mtu uongofu ndio sharti ya ile adhabu kuntu anasema Sheikh Hafidhahullah qawluhu ta'ala wa yattabi ghayra sabilil mu'minin la kafuata isiyo kuwa njia ya waumin ma'tufun ala qawlihi wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda hii ni lenye kuhutufishwa juu ya neno lake wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda فلا يكون قيد الاول شرط الثاني هايوي قيد يا kwanza kile kifungo cha kwanza haiwi ni sharti ya pili haya ni maneno ya nahwiyun na usuliyun kuwekwa kuyud hapa fala yakunu qaidul awwal sharta thani haiwi qaidi ya kwanza ni sharti ya pili ile kwanza kumpinga mtume sallallahu alaihi wasallam ni sharti ya adhabu وإنما العطف لمطلق الجمع والمشاركة في الحكم يسيوكو عطف هفا هي ويتبع ديو عطف هي لمطلق وككسانوا نكشركيانا كتك حكم كما أنا بسيما كما معنى يواو لمطلق الجمع لمطلق وككسانوا وهو قوله تعالى نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا فدل على أن كلا الوصفين يوجب الوعيد بانفراده كي يحقى ينفهميشا فبا سفزوت بيلي هذي زنواجبيشا عذاب كفكه كم بينغمتم صلى الله عليه وسلم نكتف واتا جيا يوم كلا موجة كتك هايو مويلي لنواجبيشا عذاب kumpinga mtume sallallahu alaihi wasallam na kutokuata manhaji ya masahaba wayadullu alayhi mayat pia hufahamisha hivyo haya yanayokuja kwanza anna tabayyun alhuda shartun fi mushaqqati rasul sallallahu alaihi wasallam kwamba kubainika uongofu ni sharti katika kumpinga mtume sallallahu alaihi wasallam ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى لمن يكمبينغا متومه بعد يكمبينيكيا uongofu kwa hiyo kumbainikia uongofu ni sharti katika kumpinga mtume sallallahu alaihi wasallam لان من جهل هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوصف بالمشاقه kwa sababu asiyejua uongofu wa mtume sallallahu alaihi wasallam hasifii kwa kumpinga kama mtu ni jahil hajui hasifii kwamba amempinga mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu halijui jambo lile mtu kwa mfano hajui suna fulani hajui hakuisoma wala hakuisikia sasa yule haambiwi kwamba anaipinga ile suna yule anaambiwa ni jahil hajui kwa nini bado hajafunukiwa na uongofu amma tibau sabili almu'minin fahuwa hudan fi nafsihi ama kufuata njia ya waumini hii ndio uongofu nafsi yake ni uongofu kufuata njia ya waumini nafsi yake ni uongofu hakuna uongofu mwingine sijui tumefahamu amma tibau sabili almu'minin fahuwa hudan fi nafsihi ama kufuata njia ya waumini ambayo ni kufuata manhaji ya masahaba hiyo pekee ni uongofu kwa nafsi yake alafu jingine anna alayata kharajat makhraj at-ta'zim wa at-tabjil lilmu'minin aya hiyo wa man yushaqiq ar-rasul mpaka mwisho wake hii inatoka makhraj at-ta'zim inaelezea kuadhimishwa waumin masahaba ridwanullahi alayhim فلو كان اتباع سبيلهم مشروطا بتبين الهدى لو ingekuwa kufuata njia yao kunawekewa sharti ya kubainika uongofu lam yakun ittiba'u sabilihim li ajli annahum sabiluhum isingekuwa kufuata njia yao na manhaji yao ni kwa ajili ya kwamba hiyo ndio njia yao bal litabayyin alhuda bal ni kwa kubainika uongofu hiyo nafsi ya manhaji ya masahaba nafsi ya njia ya masahaba ndio uongofu wa indaidin fa inna ittiba'a sabilihim la fa'idata minhu kwa hiyo kwa kufuata njia yao itakuwa hakuna faida وبهذا تبين ان اتباع سبيل المؤمنين منجات وهذا ينبينك كما كفواتا نجيه يا واومن كفواتا منهج يا صحابه ديو وغوف فثبت ان فهم الصحابه للدين حجه على غيرهم فايو ينثبتي هapo كما kufahamu kwa masahaba jinsi walivyofahamu dini ndio hoja juu ya wengine walio baada yao faman hada anhu faqad ibtagha iwaja kwa hiyo mwenye kukengeuka na manhaji hiyo hapo amekuacha njia ambayo haiko sawa njia ya kombo wasala kama kana harajan na amefuata mahali pabaya fahasbuhu jahannam tosho yake ni motoni wasaat mustaqarra na ni mbaya mashukio yake motoni wa mukaman wa masiran na marejeo mabaya hadha huwa alhaqu hii ndio haqu fa'tasim bihi shikamaneni nayo hii ndio haki kufuata njia ya waumini kufuata manhaji ya masahaba ni hujja juu ya wengineo ndio haki kufuata manhaji ya masahaba ndio haki ama manhaji nyingine za upotefu ni batil si haki kwa hiyo kila mmoja wetu anawajibika kufuata sabili almu'minin, njia ya waumini ambayo ni manhaji ya masahaba ridwanullahi alayhim, kwa sababu wao ndio walioifahamu Qur'ani, ndio waliofahamu hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wasahabatu kulluhum udul, na masahaba wote ni waadilifu, kwa ta'dil, kwa uadilifu ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameuelezea katika Qur'ani na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi tuliyoisoma, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nas'alu al-Mawla subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam, kama kutakuwa na sala lolote tunakaribisha, ikiwa tutaniweza tutajibu. Naam. Anasema swali kwamba tunasikia kwamba kuna hadithi sahihi na kuna hadithi dhaifu na kuna hadithi maudhu. Sasa anasema ilikuwaje mpaka ikatokea hivi kwamba kuna hadithi dhaifu na maudhu wakati maswahaba wote ni waadilifu. Ile masala ya maudhu na dhaifu si kwa upande wa maswahaba, ule ni kwa upande wa tabi'in na atba'u tabi'in, wengineo ambao si masahaba. Hadithi ikipokewa na sahaba, moja kwa moja hadithi hiyo ni sahihi. Ama ile upande wa dhaif na maudhu, ile ni kwa wale wapokezi wengine baada ya masahaba, wale ndio wanakuwa na dhaifu, wale ndio wanakuwa na udhaifu, lakini sio masahaba. Sijafahamu chochote gani? Naam, si kwa upande wa masahaba ile dhaif na maudhu, ni kwa wengineo ambao sio masahaba, tabi'un na atba'u tabi'in, kuna wengine ni madhuafa. Naam. Naam. Anasema je, wanawake waliokuwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao wamemwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakamfuata, je pia ni masahaba au masahaba ni wanaume pekee yao, wanawake hawaiti masahaba? Jawabu ni kwamba masahaba wanawake pia ni masahaba, wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mu'minin, na wengineo ambao walikuwa wakimwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakafa juu ya iman katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia wanaitwa sahabiyat, wanaitwa masahaba pia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, si kwamba ni wanaume pekee yao. Wallahu a'lam. Naam. Naam. Anasema swali, Mtume SAW anasema sumu li ru'yatihi, fungeni kwa kuona mwezi, wa aftiru li ru'yatihi, na fungueni kwa kuona mwezi. Sasa anasema kwa nini tukimwambia kadhi kwamba mwezi umeonekana huwa hakubali? Kwa nini tukimwambia kadhi mwezi umeonekana hakubali? Nadhani ni swali zito kwangu. Nadhani swali liko nje ya uwezo wangu, sijui nijibu vipi. Ili swali nadhani angeulizwa yeye kadhi, kwa nini hakubali wakati Mtume SAW katika hadithi sahihi anasema sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, mwezi ukionekana ni kwamba watu wafunge mwezi wa Ramadhani, na mwezi wa Shawwali ukionekana watu wafungue. Hata sijui kadhi yeye atakuwa na hoja gani hii. Nadhani swali hili lilikuwa aulizwe yeye kadhi mwenyewe, ndio pengine angejibu vizuri, kama mimi siwezi kujibu swali hili kumjibia yeye kadhi. Wallahu a'lam. Naam. Nje ya maudhui. نعم anasema kwamba sisi tunasema kwamba ni sunna taajilul fitri kama zilivyo hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam anazotuhimiza kwamba tuharakishe kufungua mara tu jua linapozama. Sasa anasema kwa mfano ikitokea siku kuna mawingu au ikitokea ni siku za mvua, je, tutakadiria vipi au tutafungua vipi haraka haraka bila kuangalia hizi temtebo, bila kuangalia vitu vingine vyovyote ambavyo vimetengenezwa na watu? Jawabu ni kwamba bado tunategemea hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika taajili fitri. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat ash-shamsu faqad aftara as-sa'im au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ni vile vile mambo hayabadiliki kwa siku kukiwa na mvua au siku kukiwa na mawingu, hakuna jua, ni vile vile. Ni kwamba tunakadiria kwamba kwa kitambo hiki sasa, kwa muda huu tayari jua limeshazama, tayari jua limeshazama. Na sasa hivi kuna watu katika masalaf wamekuatilia jua tangu mwezi wa Shabani. Tangu mwezi wa Shabani wanalifuatilia jua linazama saa ngapi, wanalifuatilia jua linazama saa ngapi. Tangu mwezi wa Shabani mpaka sasa hivi wanalifuatilia jua linazama saa ngapi na dakika ngapi. Mpaka sasa, kuanzia mwezi wa Shabani mpaka sasa wanalifuatilia. Kwa hiyo ikitokea kama kuna mawingu, wale wanakuwa na ujuzi kamili kwamba kitambo kile walichokuwa wakifungua ni kitambo kile kile bado kinaendelea. Na ikitokea kwamba watu wamefungua kabla ya wakati, watu wamefungua bado jua kumbe halijazama vizuri, kwa makadirio yao siku kulikuwa na mawingu na watu wamefungua baadaye likachomoza lile jua, kumbe ilikuwa bado, pia hakuna matatizo. Yalitokea katika wakati wa Mtume SAW katika hadithi ya Asma, yakatokea hiyo kwamba walifungua kwa kukadiria kwamba labda jua limeshazama, halafu mara wakaliona jua limetokeza. Walipomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa saumu yao ni sahihi, Mtume hakuwaamrisha wanipe saumu hili. Kwa hiyo ni vile vile kwamba tunakadiria pale sasa hivi jua limeshazama, tunafungua. Ikitokea kwa bahati mbaya kwamba kumbe jua ilikuwa bado, saumu zetu ni sahihi. Wallahu alam. Ni hii hii, lakini wanasema kwamba waliamrishwa kulipa, ambayo hiyo ilikuwa ni ibra, sio sahihi. Sio sahihi, ni maneno ya kuongezea tu kwamba waliamrishwa kulipa, lakini si sahihi. Hata Sheikh al-Islam katika kitabu chake pia kaelezea kwamba hawakuamrishwa kulipa pale. Na naam, atakuwa ameipinga aya hii. Anasema swali kwamba je, kama mtu anasema kwamba anamfuata Mtume peke yake, hawafuati masahaba, je, yuko sawa mtu huo? Afuata Mtume peke yake, hawafuati masahaba, je, yuko sawa? Kwanza, Mtume peke yake atamfuata vipi? Bila masahaba atamfuata vipi? Nani aliyepokea hizo hadithi kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka zikamfikia yeye? Huyo anayesema anamfuata Mtume peke yake bila masahaba, amepata vipi hizi hadithi mpaka akamfuata Mtume peke yake? Amezisikia wapi? masahaba ridwanullahi alayhim ndio waliopokea hadithi kutoka na mtume sallallahu alayhi wasallam, halafu wakaja tabi'un wakazipokea kwao, atba'u tabi'in mpaka zikafika kwetu. Kwa hiyo kama mtu asema amfuata mtume peke yake, atamfuata vipi bila hadithi hizi zilizopokewa na masahaba walizotuletea sisi hapa? Ndio hawa masia wanaosema kwamba hawamfuati Abu Huraira, hawamkubali Abu Huraira wala sahaba mwingine yote aliyepokea hadithi. Vipi watamfuata mtume? Watamfuata vipi mtume? Kwa hiyo sio kweli, sio kweli wala si haki kwamba mtu anamfuata mtume peke yake bila kufuata masahaba, kwa sababu masahaba ridwanullahi alayhim ndio walionakili na kupokea hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka zikatufikia sisi huku kwetu. Wallahu a'lam. Naam. Wale watu ambao nimesema wanafuatilia jua zangu mwezi wa Shabani ndakuwa vipi? Wanasema je, wanaandika au wananyamaza? La, vipi wanayamaza? Na ndio hao wanaohimiza taajili mfitri. Hawaandiki, sio kwamba nakusudia ndio wanaotengeneza temtebo. La, hao wanaoangalia jua linazama wakati gani ndio wanaofungua haraka, ndio taajili mfitri. Sio kwamba wanaandika temtebo, la. Si kwamba wanaandika temtebo, hao ndio wanaofanya taajili mfitri na kutuhimiza kwamba tufungue haraka. Ndio? Barakallahu fiku. Al-Qurun al-Mufawwal, karne tatu zote zilizopita kabla za masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in, hakukuwa na saa wala hakukuwa na temtemu, walikuwa wakifungua vipi? Wakubali haya. Kwa nini tufuate wahyi, tufuate hizi temtemu? Sikii vizuri. Kwa nini? Katika Qur'an anaeleza mtume kama aliyeleta vizingiri na ingine akumeleta, inamaanisha alikutia kuuga. Kwa nini kamweleza vitu vingine na vitu vingine? Kama vipi ya kumfafanulia? Mambo ya ibada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amembainishia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wahi. Yote. Ha? Aliyauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemkamilishia mtume wake dini yote kamili. Hakuna jambo ambalo amelibakisha. Hakuna mambo ambayo ya ibada mtume sallallahu alaihi wasallam hayajui tukayajua sisi. La, hasha wakala. Hasha wakala. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mustahil kwamba kuna mambo ya ibada mengine hayajui, sisi sasa hivi tunayajua. Na ndio maana ni haram bid'a, bid'a kuanzisha mambo, kwa sababu hii tunafanya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ni khain, au tunamfanya mtume sallallahu alaihi wasallam hajui. Kwa hiyo bid'a ndio maana kwamba ni haram. Kwa hiyo hatusemi wala haijuzu kusema Muislamu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kuna mambo mengine ilikuwa hayajui, sisi sasa hivi tunayajua ndio tuyafanye. mustahil muislamu kusema au kuitakidi namna hiyo. Wallahu a'lam. Mtume alitawala dunia akawaza Qurani ilikuwa pamoja ama ilikuwa mbali? Qurani ilikuwa pamoja, bali ilikuwa haijawekwa tu katika msahafu, lakini Qurani ilikuwa tayari. الخلفاء الراشدون سيدا سيدا كبيسي نعم نساء ايه نعم ايه ايه ايه سيدا ايه نعم لما خلف وغفر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي سواء ايه نعم مين امام شافعي انا امام مالك ما بيقول حاجه كده هاكوها وكتبه متوبه بعدين جه الناس بقى ايه ايه ايه ايه دي جاري صالح سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه